Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın altyapısı. Namaz dinin direği. İmandan sonra hemen namaz geliyor. Bir gayrimüslim imana geldiği anda ona hemen namaz farz oluyor. Namaz vakti gelmişse. Namazın da altyapısı var. Yani şartları var namazın da böyle. Bir insan hemen namaza giremiyor, paldır küldür. Şartları var. Altı şartı var namazın altyapısı. Bunlar olmadan kişi namaza giremiyor. Nedir bunlar? Önce hadesten taharet deniyor. Hades. Hades, abdestsizlik hali demektir. Bundan temizlenme. Sıra necasetten taharet, setr-i avret, istibali kıble, vakit niyet. Ama tabi açalım inşallah. Önce inşallah abdeste bakalım. Abdest namazın anahtarı. Anahtarı olmadan namaza öyle giremiyor böyle. Abdest böyle. Abdest almak hem dünyada bunun insana faydası var hem ahirette. Şimdi abdest almanı da bilmezler onlar abdestin değerini. Ama namaz kılınca bunun değerini bilirler muhteremler. Bir insan evine akşam yorgun geldi. Üzerinde bir ağırlık var, üzerinde bir miskinlik var üzerinde. Ama abdest aldığı anda hemen kendini fark eder bu da böyle. Yani bir insan üzerinde ağırlık olur, tembellik olur, üşenme olur. Ama abdest aldığı anda insan hemen değişir. Abdest günahları döker. Ahirete gelince müminlerin farkı abdestten belli olacak. Yüzleri, elleri, ayakları nur gibi orada parlayacak orada. Abdest almak farz olduğu için de hakkına Kur'an'daki ayet-i kerime vardır. Meryem buyuruyor. Ya eyyühellezine amenû. Ya eyyühellezine amenû. Ey müminler. Böyle abi. Ey müminler. Burada eyyühen nasıl gelmiyor? İnsanlara değil böyle. Yani bir kafir, gayrimüslim abdest alsa da o buna sevap alamadı. Genelde Kur'an-ı Kerim'de önce Mevlam böyle buyuruyor böyle. Ey müminler diye. Buradaki ya aslında uzağa hitaptı uzağa böyle. Mevlam burada bizi uyarır için öyle buyuruyor. Ey müminler! Yani buyur ya Rabbi. Dikkate çekme. Uyarı. Arkadan Rabbim buyuruyor emrini. İzâ kumtum ile salâti. Namaza kalktığınız zaman, namaz kılmayı niye ettiğiniz zaman fâusülü vücudunuzu yıkayınız. Demek ki bir insan namaza duracağı zaman abdest alması farz oluyor. Daha evvel farz değil. Olursa sevaptır böyle. Mesela ezana 10-15 yarım saat var. Abdest aldı böyle. Tabii daha sevap. Abdesti bekleme. Ama farz değil böyle. Kişi namaz kılacağı zaman o zaman abdest alması kişiye farz oluyor. Abdestin 4 farzı var Hanefi'de. Ayet-i Kerim'e sahibi bunlar. Birincisi Mevlam buyuruyor, فَالْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünü yıkayınız. Yüz yıkamak farz önce böyle. Yüz. El yıkamak, ağzı su, burnuna su vermek, bunlar nedir? Sünnet olmuş olmuştur. Sünnetler aslında farzı tamamlıyor bunlar böyle. Mesela bir kap yemek konacak, bir şey içine konacak. Ama bakıyoruz kap temiz değil. Ne gerekiyor? Hiç olmazsa bu çalkalama gerekiyor kabı önce böyle. El nedir? El temizlik aleti. Önce el bunu yıkanmadı. Aslında el yıkaması bu da sünnet ama gerçekten bu da farzı yardımcı bu da böyle. Çünkü farzda başlamış yıkamak eli farzı böyle. El yıkanıyor. Yani farz bir bölümü yerine gelmiş oluyor burada aslında böyle. Önce el üç defa yıkanıyor. Kişinin eli pistir, bulaşıktır, mikropludur, şudur budur. Hemen ağzına su verse olur mu? Olmaz tabii. Yüzünü yıksa olmaz. Önce el yıkanıyor böyle. Üç sefer bileğe kadar yıkama sünnettir böyle. Eğer parmak yüzük varsa, yüksek biraz darsa oynatılması gerekiyor. Bir de parmak araları hilallanması gerekiyor yıkarken böyle. Yani diğer parmakta bunlara böyle aralarına kurkamaması için. Üç defa yıkadı bileğe kadar el. Sonra üç defa ağza su veriliyor. Ağzın içine su veriliyor. Bu da sünnettir. Hanefi'de, Şafii'de. Hanbeli'de farzdır. Ağzı su vermek abdeste de. Bir süre su verilir. Tabi sağ ele vermek bu da sünnettir. Avuç dolusu verilir. Ağız çalkalanır. Oruçlu olunmadığı zamanlar biraz daha bol su alınır. Gargara yapılır böyle. Yani ağız tam çalkalansın ağzı böyle. Tükürülür. Tekrar verilir üç sefer. Üç sefer de buna su vermek bu da sünnet. Üç sefer böyle. Birine olmuyor mu böyle. Birine olmuyor, temizlik yerine gelmiyor böyle. Buna su verilir, sağ elle su verilir, sonra temizlenir. Bazıları hemen üst sefere birden veriyor, bu olmuyor muhtemelen böyle. Buna su verdi, su mayim istanbel, temizlenmeden o su pisken tekrar su veriyor böyle. Öyle sağ elle su verilir, buna su verilirken de nefes yukarı çekilir biraz. Su yukarı çıksın ya muhtemelen böyle. Suyu bile yukarı çıksın ki o arada tabii pislikler vardır, şu vardır, mikroplar vardır. Onların temizliği böyle. Üç sefer. İşte abdest öyle bir temizlik sistemi ki abdest İslam'a mahsus özel bir temizlik muhtemelen böyle. Sonra abdestin farzları başlıyor. Nasıl ki önce namazın sünneti kılınıyor. Akşam hariç, daralışın vakit, her namaz önce sünneti kılınıyor, sonra farzı kılınıyor. Böyle. Nedir bu? Bir ısınma namaza. Isınma böyle. Farz çok büyük farz. İlahi emir. Farz çok büyük bir emir ilahi. Hemen kişi farza giremiyor insan böyle. Kişi dünyadan sıyrılmış, tam namaza kendini veremez. Bu nedir? Önce bir ısırma, namaza bir beden, ruh alışması farza geçiyor böyle. Abdest önce sünnetine getiriliyor, yüz başlanıyor. Abdeste başlarken besmele çekmek de sünnet muhtemelen, besmele ile. Niyet de sünnettir Hanefi'de, Şafii'de farzdır böyle. Yani Şafii'de altı farzı vardır abdestin. Biri de niyet. Şafii'de farzdır. Yalnız Şafii'de 102 zamanlara niyet yazmak böyle. O zaman böyle. O zaman niyet etmesi gerekiyor. Yüz nedir? Alından, saç bitiminden çene altına kadar, iki kulağın yumuşana kadar. Kısım böylece. Bir defa yıkamak farz. Eğer bir insan İlk yıkayışında yüzünü tam yıkarsa farz yerine geliyor böyle. İkincisi sünnettir, üçüncüsü sünnettir böyle. Bir sevap alıyor kişi böyle. Eğer ilk yüzünü yıkayışında hemen rastgele bir yıkamışsa, kuru kalmışsa ikinci bunu tamamlıyor böyle. Kuruyor böyle. Yine daha tam olmamış, üçüncü bunu tamamlıyor böyle. Oluyor böyle. Yani günümüz çok insanın abdesti ancak üçüncüsü farz yerine gelir. Sünnetten tabii mahrum kalıyor muhtemelen bir şey böyle böyle. Bunun için iki elle su alınır, yavaşça yüze götürülür. Yukarıdan başlamak da sünnettir. Aşağı doğru. Hafif olmak gerekiyor. Hanefi şafi olmak sünnettir. Hanefi şafi olmak sünnettir. Manevi de farzdır olmak. Herhalde olmak manevi de farzdır böyle. Yani hem iki olmak biraz olmak gerekiyor. Bu sünnettir. Hem farzine geliyor, hem sünnetine gelmiş oluyor. Veyd-i merafıkı, veyd-i merafıkı, eller yıkanacak merafık, mirfakın çoğulu, bir şekilde beraber. Burada ila me anlamında el merafıkı, iki el yıkanacak, önce sağ el, oruç sağlanır. Alnından su çok az olsa su, eğer dirseğin dağılamasa, o yıkamaya gelmiyor muhtemelen böyle. Mesleğine gelir böyle, sıvazamaya gelir böyle. Mutlaka dirsekten iki cam damlayacak böyle su, alnına suyu böyle böyle. Avucunu alır böyle, yukarıdan başlar böyle, bir kere sıvazlar böyle, hafif uğrar, bu bir oldu böyle. İli yıkayışında kuleye kalmamışsa dirsekle beraber, bilhassa kışın dikkat etmek gerekiyor. Evde insan kazana falan çıkır da böyle yünlüş kalın şeylerini, ama dışarıda kişi çıkarmaz tabii bunları. Sıvarken kalın giysiler, hırka, yelek, şunlar, bunlar, böyle kazaklar, mazaklar, kimi bakıyoruz da tam sıvayamıyor böyle. Tam sıvayamıyor, dirsek tam çıkmıyor madem böyle. Eğer dirseğin tamamı yıkanmasa abdest olmuyor muhtemelen böyle. Yani farz yerinden hiç kuleli kalmayacak muhtemelen. Yani dirseğin tam yıkanması gerekiyor. Dört mesleti bu şey böyle. İyi sıvaması gerekiyor. Bir defa tam yıkarsa farzına geldi. İkinci tekrar yıkar, o sünnet sevabı. Farzlarım aldı ama. Üçüncü o da sünnet sevabı. Kalktı yoktu bu şey böyle. Sonra sol el böyle. Hep İslam'da her şeye sağdan başlanır burada. Sağdan başlanır. Bu da sünnettir böylece. Vemse bürürse kim? Ondan sonra da Mevlam buyuruyor, başınızı mesh ediniz, mesh. Baş yıkayın Mevlam buyurmuyor Mevlam. Ya vemsehu. Başı mesh ediniz böyle. Eğer baş yıkamak farz olsaydı, işimiz zordu muhtemelen böyle. Tamam Medine'de o zaman dönemde kolaydı, hava sıcak Medine'de böyle. Başı yıkarsın böyle, serinlersin, terin giderdi böyle. Ama Türkiye gibi daha soğuk iklimler var. Mesela Türkiye'de doğuda bile soğuk iklimler var. Eğer insan 5 abdestine kalkıp başı yıkarsa çeşmede, camide, şurada, burada, kişi hasta kalktı muhtemelen böyle. Hele hanımlar, hanımlar başı yıkarsa günde 5 defa hasta kalktı muhtemelen de. Mevlam buyuruyor, başınızı mes, nedir mes? Sıvazlama. Avucuna su olarak bunu başına sıvazlayacak böyle. Bir sıvazlama başını böyle. Ne kadar başının? Ayet-i Kerime'de bir rüüs yıküm, başlarınızı geliyor. Rüüs, reisin çoğulu. Reis, baş demektir. Deniyor reis, reis. Arapçaki reis, baş demektir reis. Rüüs, reisin çoğulu. Başlarınızı mesedim Mevlam buyuruyor. Beş, sıvazlama böyle. Eline kişi avucuna su alır, başını mesedeler. Ne kadarı? Başın, ayette bildirilmiyor ne kadar oldu işte diye. Tabii işte iştihada kalıyor işte böyle. İştihata ne demiştir iştihatları? Peygamberimizin tabii aptalı şekilleri, sahabenin rivayetleri. Hanefi'de başının dörtte biri mesela farz Hanefi'de. Başının dörtte birinde eksik olursa abdest olmamaktır Hanefi'de. Başının dörtte biri mesela olacak böyle. Ne kadar eder başı dörtte biri, dört birinde biri? Nasıl bunu bulacağız? Her insan avucu dörtte bir kadar her insan muhtemelen böyle. Kişinin başı büyük, ama avucu büyük tabii. Eli büyük tabii böyle. Kişi avucunun tamamını ısıtırsa, önden başı bu da sünnettir böylece. Burası bir şey, hafif bir gezirsin. Daha sağ muhtemelen böyle. Önünde yara var burasında, o zaman başını yapabilir. Önü müsaitken önde yapması gerekir böyle. Ama başında önünde yara var, açık yara var, bir şey var. O zaman ne yapar? Başkalarını sıvazlar böylece. Demek ki Hanefi'de başının dörtte birini yapmak farz böyle. Şafi'de az bir kısmını böyle. Yani bir parmak bir dokunsa yetiyor Şafi'de böyle. Şafi'de böyle. Farz olan bağım var böyle. Maliki'de tamamı mesele demek farz Maliki'de. Tamamını. Şimdi Hanefi ve Şafi'de iki mesele de böyle. Başlığını tam yapmasına sünnettir bunlardan yine böyle. Bir insan başlığını tam mesederse ne oluyor? Hem farz sevap alıyor, hem sünnet sevap alıyor bir de. Bir de Maliki'ye göre uygun oluyor. Abdest ne oluyor? Dört mesleğe göre sağlam olur. Dört mesleğe göre böyle. Başlığını tam mesleğe başlığı tamamına. Nasıl yapılır bu? Buna deniyor kaplan mesleği. Arapça isti'abil mes denir Arapça. İsti'abil mes denir buna. Türkçe kaplama mes denir buna. İki avuç ısınır. İki avuç içmeden böyle. Bir de şu üç parmağın gerisi. Küçük üç parmağın gerisi sanır böylece. Bu iki avuç başını getirir muhtemelen böyle böyle. Böyle baştan böyle baştan getirir böyle. Geriye doğru götürür böyle. Bir dönem çekse daha diye böyle. Baş eli kaldırmadan böyle. Sonra şu parmakla kulak işlerine böyle. Baş parmakla da dışını böyle. Üç parmağın tersine de ısırmış bu da enise yapılır böyle. Hanefi'de bir dönem mesela bek sünnettir bir defa. Tekrarlamaz Hanefi'de böyle. Şafi'de üç sefer yapmak sünnettir. Bak, başlı mesela Şafi'de böyle. Üç sefer ama yeni suyla Şafi'de. Kim yani Şafii mezhebinde başlığını tam yapmak istersen yaparsa üç sefer başlığını mesleri tamam böyle. Mesler böyle. Önlü Kabe'yi sonra yıkamaktan sonra farz. Ve erciküm illere Kabe'yi ercül recil ayak recil. Çoğul da ercül girmiş oluyor. Ayak yıkayınız nereye kadar? İllere Kabe'yi. Burada sınır belli böyle, had deniyor. Hudut burada belli böyle. Dirsek belli, bu belli böyle. Yani başı Mevlam öyle buyurmuşlar böyle. İle Kabe'yi topuklara beraber yani yıkın Mevlam diye ayaklarınızı. Ayak parmakları sık tabii, yapışık. Arasına su girmez. Bu işin araları hilalama gerekiyor böyle. Hilalama böyle. Sağ ayağın küçük parmağından başlanır. Baş parmağa girer böyle. Sol yıkarken de sol ayağın baş parmağından başlanır, küçük parmağına gider muhtemelen böyle. Bu da sünneti böyle. Parmağını sokar, arasını hırlar bu şekilde. Bir de ayakların tabanı. Deri biraz giren çıkın olabilir böyle, çatlak matlak olabilir. Bilhassa soğuk havada, soğuk suya işemez buna. Soğuk su biraz daha diri olur, soğuk su. Olmak gibi ayakları da böyle. Hep zaten sünnettir Hanefi'de. Malik'de farzdır. Biz o olur. Bu şekilde abdest alınır muhtemelen. Abdest böyle. Biraz daha bir özetleyeceğim. Çünkü 6 tane şart olduğu için. Yine Mevlam buyuruyor. Sebebillah. Ve in güntüm cünüben fettaheru Mevlam buyuruyor. Eğer cünüb iseniz o zaman fettaheru geliyor. Fettaheru. O zaman gayet pak temizlenir Mevlam bir işi. Cünüb ise neyisinde. Hadesten tarih iki ayrı böyle. Biri hadesi suğra deniyor. Küçük hades. Abdest alma. Öbürü de hadesi kübra. Büyük abdest. Gusül böyle. Bu da nedir? Boy abdest dediğimiz baştan başa yıkarmak. Ne zaman? Mevlam buyuruyor. Eğer cünüb iseniz o anda. Cünüb olmayan alamaz mı? Alır. O da sevap. Ama farz değil muhteremler. Ne zaman farz oluyor gusül abdest almak? Mesela kişi akşamdan cünüb halinde oldu. Hem alması farz değil. Alsa daha iyi. Abdest etmesi daha iyi böyle. Ama uykusu geldi, bir şey oldu, hemen almadı. Farz, günah yok. Farz değil böyle. Ne zaman farz oluyor? Sabah namazı, az zaman kalır sabah namazına. Yıkanıp namaz kılacak kadar bir zaman kalınca o da yıkaması farz olur muhtemelen böyle. Yani sabah namazını hem namaz kılabilecek, hem yıkanabilecek. O kadar bir zaman kalınca yıkanması farz oluyor. Yıkanamazsa o zaman haram işliyor muhtemelen. Haram işliyor. Bir de gusülün tabi farzları var. Farzları var. Şimdi Hanefi'de ve Hanbeli mezhebi, iki mezhepte gusülle ağzı yıkamak, burnu yıkamak da farz iş muhteremler. İşler böylece. Yani Hanefi ile Hanbeli mezhebine göre ağız içi, burun içi bedenin dışından, yüzden sayılıyor. Beden dışından sayılıyor bunlar böyle. İşten sayılmıyor. Neden peki? Neye dayanıyor bu? Bir kimse oruçluyken ağzına su veriyor, orucu bozulmuyor. Buna su veriyor, bozulmuyor. Hanefi buna istinaden ne diyor? Ağız yıkamak, bunu yıkamak gusülde farzdır. Yani bedenin dış uzvundan sayılıyor bunlar efendim. Bir de bedeni başlamak yıkamak da bu da farzdır. Kısa da inşallah bunu bir tarif edeyim inşallah. Sünnetiyle beraber tarif edeyim. Gusül ne zaman gerekiyor tabi? Muhtemelen farz olması yani. Biri ihtilam dönüyor buna. İhtilam rüyada kişinin cünüp haline gelmesi rüyada böyle. Bir kişi rüyasında böyle bir cinsel işte bulunduğunu görse ve o zamanlar hiçbir ıstatık olmasa buna gerekmiyor bu sohbetlerinde. Tabi erkek olduğu gibi hanım da olabiliyor ihtilam muhteremler. Sahabe-i Ekrem'den Ensar'dan Ümmü Süleym Hazretleri, Ümmü Süleym adı aslında Rümeysa. Ümmü Süleym yani künyesi bu Hazreti Enes'in annesi bu. Annesi Medine'nin meşhur kadınlarından böyle. Din uğruna böyle canını veren böyle. Karışık Ümmü Hiram. Halostan dile buna böyle. Lale kadar mezarı Kıbrıs'ta. Orada şehit oldu muhteremler. Bu iki kadın böyle İslam'da, Medine'de en meşhur kadınlar bunlar böyle. Savaşa girdiler gereğinde bunlar böyle. Kadınlar bazı şeyi sormaya pek oturmadı kadınlar muhteremler. Bazı kadınlar. Ümmü Süleym'e derlerdi. Sen sor derdi o zaman böyle. Bir gün eve gelip Peygamberimizin Ya Resulallah kadın ihtiyacı olunca gusül gerekiyor mu? Diye sordu muhteremler. Peygamber tabii gerektiğini söyledi ona. Demek ki kadınlar da olabiliyor. Yalnız her kadın olmaz bir de böyle. O anda Peygamber'in de Ümmü Seleme Hazretleri vardı. Ümmü Seleme. Peygamber'in zevcisi hanım muhteremler. O vardı orada Peygamber'in de. Ümmü Seleme dedi ki, Ya Resulallah, ihtiram olur mu kadınlar? Hiç olmamış demek ki Ümmü Seleme Hazretleri. Yani evet, olur buyurdu muhteremler. Daha bir cins ilişkim bilini muhteremler. Bir de kadınlık halleri, nifasla doğumdan sonraki halleri yıkanmak gerekiyor. Şimdi banyoya girmeden önce erkeklerin ya biraz gezinmeleri, yani ihtimam olsun, eşinle görüşsün, biraz epey bir gezinmeleri biraz, ya tuvalete gitmeleri gerek, idrar yapmaları gerek materyaller böyle. Çünkü kalıntı bir şey sonradan gelirse tekrar cünüp olur insan böyle. Bunun için en şeyi eğer uyumuşsa o zaman gerekmiyor. Uykuda çıkar. Uykuda çıkar. Uyumadan yıkanacaksa en iyi tuvalete girmeli, idrar yapmalı. Böyle. Bu temiz garanti olun bu şekilde. Sonra tabii banyoya girerken su akla girilir banyoya. İçeri girilir. Kişinin önünün arkasının kıbleye gelmemesi gerekir. Yanı sağ yanı veya sol yanı. Ona göre oturmalı banyoda. Önce kişi ne yapacak? Küçük edep yerini yıkaması gerekir önceden böyle. Temizlik olarak sol eliyle yıkar bunları. Sonra bakar eğer bedeninde altına su geçirmeyen bir şey varsa O da gidermesi gerekiyor bedeninde muhteremler. Tırnağında, şurasında, burasında. Şimdi biliyorsunuz bazı boyalar var. Altına su geçirmeyen saç boyaları. Mesela kın altına su geçiriyor muhteremler. Eğer bir kadının saçını boyatmışsa, o boya da altına suyu geçirmiyorsa, kadın devamlı cünüp muhteremler. Pistir kadınlar. Yine boyalar, dudak boyaları, şunlar bunlar var, bunlar bu şekilde böyle. Hele onlar bir tabaka teşkil ediyor onlara böyle. Altı su geçirmiyor bunlara böyle. Altı su geçirmeyince o kadın yol okudu, yoktur muhteremler böyle. E bunun dışında kişi olur ya badan yapmış olabilir, işte yağlı boyalı olabilir bedeninde, şurada burada gidermek gerekiyor. Banyoya girdi, önce su elini de edeplerini yıkadı. Ondan sonra abdüs alır, ama abdesti gibi alır böyle. Yalnız gusülde ağzı su verirken daha bol su vermeli, daha şakalamalı farz olduğu için. Bir sefer verir. Yine burnuna verirken de suyu daha bol verir. Hatta insanın bazen burnunda abdürün o kalıntı oluyor böyle, yani tabaka teşkil eder böyle, burun akıntısı kurur da ateşler böyle. Altına suyu geçirilmez muhteremler. Eğer kişi gusülden önce bir bakar kendisine, burnuna bir şey yoksa kendine bakar kendisine, eğer burnunda böyle bir o burun akıntısı kurumuş bir şey varsa önce saksonu temizler muhteremler böyle. Ondan sonra bunu su verir böyle. Yine bunu su verirken de su bolca verilir. Demet yukarı çekilir. Farz olduğu için çok dikkatli gerekiyor burada. Sonra tabii yüzünü, diğer yerlerini yıkar. Abdestli olduğu gibi. Bundan sonra başından başla yıkamaya. Başından sağımızdan solumuzdan aşağı doğru bir defa yıkadı mı fazile geliyor derler. İkinci yıkayış da sünnettir. Üçüncü sünnettir böyle. Şimdi bazı ehem yaparlar bu gusül meselesinde. Acaba kuryere kaldı mı diye. Şimdi muhtemelenler Peygamberimizin zamanında biliyorsunuz Medine-i Münevver'de su kıttı, kuyulardan su getirilirdi. Yani taşıma su. Hapsalı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aldığı su kadar muhtemelen 5 litre su böyle. Yıkandı muhtemelen. Işte. Yani bir ibrik şöyle. 5 litre su muhtemelen. Günümüzde duşlar var şimdi. İstediğin gibi ayarlıyorsun ayarını. Açıyorsun kapıyı, ortaya yapıyorsun böylece. Alttan yıkan. Hala günümüzde bir insan evim yaparsa artık yazık bu tane böyle. Ama bu şekilde böyle. Kişi ne yapar? Başından başlar. Başını yıkar. Sağın sol tarafından aşağı doğru iner. Yalnız hedef yerini şimdi Hanefi'de bu zarar vermiyor muhteremler, Şafii mezhebinde olanlar. Dikkat etmesi gerekiyor bunların, Şafii mezhebinde. Eğer bir kimsenin abdesti iken elinin avucunun iç kısmı dokuz edep yerine erkek kadın olsun, abdesti bozulur muhterem bak böyle. Şafii mezhebinde muhterem böyle. Harekete iyi değildir yapmak ama abdesti bozmaz böyle. Yani Şafii mezhebinde yıkanacak abdesti olsun böyle, bu da koruma gerekiyor. Baştan başa bir sefer yıkar. Eğer birinci yıkayışta olur ya biraz bir kuryere kalmışsa bile ikinde bu mutlaka yıkanır muhtemelen böyle. Üçünü de mutlaka yıkanır böyle. Yani bu evin yapmaya gelmez bunda. Yıkanır, sonra ne yapar? Kurulanır, sayın dışarı çıkar. Çıkar, sayın dışarı çıkar muhtemelen böyle. Gusül abdesti diğer abdestlerin çok daha kıymetli olduğu için abdesti boş harcamamalı muhtemelen böyle. Hiç olmazsa iki kez namaz kılmalı, bir kaza kılmalı, bir şey yapma onunla. Abdest çok kıymetli bir abdesttir abdestler. Peki su yok. Ne yapacağız şimdi? Kişi bir yola gidiyor. Yanında su yok. Varsa bile az su yanında içecek kadar ancak. Çoluk çocuğum var. İçecek kadar suyu var. Su yok böyle. Veya su var da hükmen su yok ama. Yani suyla kişi faydalanmıyor. Hasta insan böyle. hasta kişi sudan faydalanamıyor. Veya mesela bir kuyu var ama kovası yok çekecek. Bu da ne yapacak? Velan buyuruyor. Fen tecidü ma'en fetemin sa'idan tayyiba. Felem tecidü ma'en, su bulamadığınız zaman velan buyuruyor bak. Feteyemmemü, teyemmüm yapınız böyle. Sa'iden, sa'id yeryüzü. Yeryüzüne, toprağa. Tayyiben ama temiz olacağız bak. Velan buyuruyor böyle. Bu İslam özel bu. Toprakla teyemmüle. Su nedir muhteremler? Su hayatın başlangıcı böyle. Her canlının hayatı suyla başlar böyle. Bitki çiçek bile böyle. Kuru toprağa eksen bir bitki bir şey çıkmaz mı? Çıkamaz muhteremler böyle. Onun önce bir can suyu verirler, her şey böyle. Su verirler böyle. Toprak nedir? Ölüm sonu. Ölüm sonu muhteremler böyle. Onun Mevlam bize isim verdi buna böylece. Bir sefer dönüşünde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken sefere, seferin bazısında pek uzak değilse yanına bir hanımı götürürdü birini. Hangisini götürürdü? Kura çekerdi o teyende. Kime gelirse böyle. Böyle bir seferde Aleyhisselam Hazretleri kura çekti. Hazreti Ayşe annemize geldi kura. Onu da aldı, sefer getirdiler. Dönüşte bir yerden mola verildi. Gece yarısından sonra artık yürüyemiyorlar, oturuyorlar, hep uyukluyorlar. Mola verildi böyle. Ağaçlarımız tabi o deve üzerinde. Mola verilince o da deveden aşağı indi. İhtiyacı biraz açıldı oradan böyle. Yani tuba ihtiyacı açıldı oradan. Geldi baktı, bir gerdanlığı vardı. O da kendin değildi böyle. Ödünç almıştı birinden. Genç tabi merak etmiş böyle. Gerdanlığa. Emanet almış, emanet almışlar böyle. Emanetler böyle bir gerdanlık böyle. Bir gelip baktı, gerdanlık kayıp düşmüş. Haber verdi. Ya Resulallah, benim gerdanım düşmüş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler haber de bazı eshabına. Arayalım bakalım. Tabii gecenin karanlığı. Ampul, lamba, elektrik bir şey yok elbette tabii. Elektrikten bir şey yok zamanlar. Eğer ayışık yoksa, gece bilmiyorsa nasıl oldu, gece olduğunu böyle, karanlıkta arıyorlar bakın. Bakın, Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Resul-i Ekrem, Hatem-ül Enbiya, en büyük peygamber arıyor. Kaybolan şey muhtemelen. Arıyor bak böyle. Eshab-ı Kiram, Hazreti Bekir başta, tabi kızının şeye kayboldu, arıyorlar. Bulamadılar muhtemelen böyle. Bulamadılar. Bulamadılar, artık sabah ezanına yaklaştı, yanlarına su yok. Yanına su yok yanlarında böyle. Bulunuyor da su yokmuş o bulunduğu yerlerde de. Yanına su yok. Sabah namazı yaklaşıyor. Peygamber de biraz yorulmuş. Hazreti Ayşe, Peygamber bir çadır yaparlardı. Bir şeyden, ottan ottan böyle ağaç dallarından. Peygamber işinde otururken, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri başını Hazreti Ayşe'nin uyuna, dizine koydu ve bir daldı uykuya orada böyle. Şimdi Hazreti Bekir'e geldi şikayet etsin diğer sahabeler. Bak ya Ebu Bekir, gördün mü sen kızının yaptığını? Bu düşünmeyi gerdanlığını bizi şimdi yoldan aldı. Burada su yok. Yanımızda su yok. Sabah zamanı yaklaştı. Ne yapacağız şimdi böyle? Hazreti Bekir kızı şimdi kızına. Hazreti Bekir Sıddık. O kadar halim senim oldu hale böyle. O kadar yumuşak olduğu halde, öyle olduğu halde bir uğrunda yani su yok. O kadar sahabe-i kiram, bin kişi var orada. Ne yapar derken kızdı, geldi. Kızına başladı bağırmaya. Ya Ayşe ne yaptın sen bu şekilde böyle? Neye dikkat etmedin? Neye düşündün bunu derken böyle kız alama öfkesini başına vurma. Elini böyle. Böğründen böyle kızına baktı böyle. Vuruyor. İlk Ayşe Validemiz, Hadis-i Şerif, Müslim'de bir Hadis-i Şerif muhteremler. O kadar canım yandı ama Resulullah Aleyhisselam Hazretleri dizim yattığı için diyor, hiç kımıldamadım böyle diye bak muhterem böyle. Bak muhteremler. Resulullah yattığı için dizimde uyanmasın diye kımıldamadan böyle diyor. Biraz sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyandı. vahiy geldi muhteremler. Temim ayeti orada gelip şey böyle. Geldi. O zaman tabii sevindiler onlar da. Şimdi temim nasıl olacak muhterem? Neden olacak böyle? Şafii mezhebinde Hanefi'de Ebu Yusuf'a göre bir de. Bunlara göre ancak toprak olur temim. Başka muhterem. Kum taş olmaz böyle. Şafii'de mezhebinde muhterem. Hanefi'de Ebu Yusuf'a göre bu şekilde böyle. Ancak toprak böyle böyle. Onlara göre sa'id üzerinde ağaç, bitki olmayan toprak, toz olan topraktır böyle. Olacak böyle. Hanefi'de ise, ısınınca erimeyen, ısıtı eriyenler ne var? Altın, gümüş, demir, kalay, şu bu. Bunda olmuyor bunlar. Eğer bir madde ısınınca eriyorsa, onda olmuyor temin böyle. Mesela bir demire, kalaya, bakıra, şuna bana olmuyor. Böyle. Yanınca kül oluyorsa ona da olmuyor. Ağaç bitki türleri böyle. Mesela ağaç kaplama, şunlar bunlar var, tahta mahta var. Ona temin olmuyor. Böyle. Hanefi'de bu iki şart var böyle. Isınınca erimeyecek. Maden olmayacak böyle. Yanınca kül olmayan odun türü bunlara temin olmuyor. Bunun dışında toprak tabi daha faziletli. Ama kum da oluyor. Mesela çölde toprak yok. Yani kum da oluyor. Çakıl taşı olabiliyor. Taş kaya olabiliyor muhteremler. Yani kireç yaptı bunun gibi böylece. Bunu alabiliyor bunlar. Bunun üzerinde temim yapılıyor böyle. Bu temim herkese lazım muhteremler böyle. Kişi ameliyat olur mesela. Ameliyatın çıkar. Abdest alamaz. Ya insanın beli tutulur, kımıldayamaz, şu olur, bu olur, hasta olur, yaşlı olur, abdest alamaz. Ne yapacak? Teyemmüm yapar muhteremde. Teyemmüm, mesela taşı olur, tuğlayı olur, kiremidi olur. Yalnız kiremitte de bir dalga olduğu için el yapıyoruz ona böyle. Tuğla daha güzel tuğla böyle. En iyi toprak aslında böyle böyle. Dört mesle uyku olur çünkü bu şekilde. Bir kapış toprak olsun daha da makbuldür. Temniyet farz. Amdamlar. Fazı böyle. Bunun üç tane farzı var. İki dar, bir niyet denir niyetten başka. İki dar, bir niyet denir bu şekilde. Üç tane farzı var bunun. Önce kolların su var. Abdestin gelene kadar. Tabi gözlük onu çıkarır bu şekilde. İki avucunu toprağa vurur muhtemelen böyle. Tuğlaya vurur. Evet, iki avucunu vurur böyle. Hafif gezdirir böyle. Sonra kaldırır, tozumuz varsa deyip silker bir kere böyle. İki eliyle, avucuyla yüzünü böyle yıkar gibi. Bir defa ama hiç kuyruğu kalmayacak gibi böyle. Her tarafını böyle, göz çukurları, kenarlarını böyle, her tarafını sıvadır bir defa. Bir kere bile olmaz böyle. Hiç kuyruğu kalmayacak böyle böyle. Bir kere böyle. Tekrar iki elini vurur. Tuğlaya, taşa, toprağa değişti. İkini tekrar vurur. Elini şey yapar muhteremler. Bu defa ne yapar? Sol eliyle sağ elini. Şimdi bu ince biraz basmak böyle. Sol elinin iki parmağı, baş parmak, şahit parmağı. Bunlar yukarı dokunmaz bunlar. Şu üç parmağınla. Avuç içi dokunmaz bunlar. Üç parmak. Sol elin baş parmağı hariç, şahit parmağı hariç, avuç içi hariç böylece. Şu üç parmak yalnız böyle. Sağ elin dışından başlar böyle. Parmak uzan böyle. Bu iki parmağı yukarı muhtemelen böyle. Buna dokunmuyor. Üç parmakla sağ elin avuçuna göre başlar böyle. Buna dokunmaz ama. Bu durur böyle. Dört parmağından böyle başlar. Böyle yavaş yavaş yavaş sıvı sıvı gelip böyle gelince döner. Dönünce bu sefer parmakları kaldırır avuçu bu sefer burada. Avuç buraya gelir. Buraya gelince de sol elin baş parmağı içinde sağ elin baş parmağı dışına çıkar böyle. Sonra aynı şeyi sağ elini yapar böyle. Yani sağ elinin iki parmak, baş parmak, şahit parmağı durur. İşi duruyor böyle. Üç parmağınla sağ elinin sol eline böyle. Dışından başlar. Yani parmaklar, avuç dokunmuyor. Böyle gelir. Bir şey geçti mi döner, burası içine avuçmuş işte böyle. Buradan gelir. Sağ elini iç yeri sol elinin parmağının dışında çıkar böyle. Olup diyemişler bu tarafa. Abdest olur, cünüp de olur muhtemelen böyle. Mesela kişi hasta, ameliyat olmuş, çubu olmuş, ihtiram oldu. Ne yapacak? Yıkanamayacak, yıkanmayacak bir tanemler. Aynen bu bir şey böyle. Niyetine bağlı böyle. Niyet eder, gusül için böyle. Temiz temin niyet eder böyle. Yani ont olur böyle. Yunup olan da temin yapabilir bu şekilde böyle. İkinci şart temizlik. Necasetten taharet. Necaset. Necis maddeden, necis tabi şer'i yönden, yani dini yönden pis olan maddeler böyle. Mesela toprak, çamur, temiz muhteremler. Yağlı maddeler, mazot, şunlar, bunlar, benzin, mesela bunlar temiz muhteremler böyle, bunlar böyle. Yani kişi bunlarla üzerine varken namaz kılabilir bunlara böyle. Nedir şeriatta pis olanlar? İnsandan çıkan, ön arkasından çıkan, yani dışkı idrarı. Bunlar tabii yeni sonmuş oluyor. Kan akan kan, akıcı kan. Şarap, yani alkol içkiler, alkol içkiler, alkolü şeyler, maddeler. Bunlar necistir, bunu temizleme gerekiyor. Neresinin? Üç yerin temizi gerekiyor namazda kılacağım anlar. Bu yine gelecek, sonra gelecek. Üç yerin böyle. Beden temiz olacak, iris maddeden. Elbisesi temiz olacak, namaz kıldığı yer. İşte o temiz olacak böylece. Beden, giysileri namaz kılacak. Temiz olacak bunlar. Eğer ne kadar olursa, Şafii'de az da olsa gene caiz olmuyor. Hanefi'de eğer katı ise, bir dirhem miktarı, aşağı 3 gram filan, öyle o şey yaklaşıyor böyle, katı olursa böyle, ağırlık olarak, vezir olarak, ağırlık olarak. Sıvı ise avuç içi kadar, parmak hariç olursa namazı engel muhtemelen böyle. Mesela kişinin yeri biraz karamış, abdesti bozuldu, kanı geldi böyle. Ama üzerine biraz sıçramış, mesela elbisesi şunu yıkayamayacak öyle bir durumda kişi, o durumda yıkaması sünnettir az olunca ama namaz kılabilir böyle. Eğer avuç içi kadar sıvı madde, kan böyle mesela idrar, bunlar böyle olursa, bir de toplum ama, mesela idrar, ayakta yaşamak mekruh muhtemelen İslam'da böyle. Hem prostata sebep olur ayakta yaşamak, oturmak, çömelmek gerekiyor hem sağlık bakımından. Tabi üzerine, insan sıyabilir üzerine böyle. Paçalarına, şuraya, buraya, bundan toplamı bir dirhem olursa, bir şeye kadar, ama engel muhtemelen böyle. Yani bundan da kaşımak gerekiyor. Biraz da idrardan kaşımak muhteremler, kabir azabının sebebi biri budur, kabir azabı, idrardan böyle. Lemmamlık, laf taşıma, bir de idrardan böyledir. Bir insanın cebinde necis madde olsa, cebinde bunu kanamış, burnunu menü tutmuş Medine'yle, burnunu sildi böyle. Ama bayağı bir kanamış burnu. Yani avuçunu geçmiş, mendili kanamış böyle. Beni katladı, cebine koydu. Namaz kıldı ama olmadı muhtemelen böyle. Üzerinde var böyle şey. İlaç aldı eczaneden. Eczaneden ilaç aldı. Şöyle sıvı bir ilaç aldı. Üzerine yazar böyle. Mesela şu kadar, şu kadar gram, şu kadar şey. Mesela konyak var, şu var, alkol var, şu var, bu şey var. Cebinde. Bir gün bir camide namaz kıldı. Çıkarken bir öksürüyor. Dedi, ilaç aldım da şey ödüyorum dedi. Bir bakayım dedim böyle. Aklıma bir geldi. Baktım, 50 cc konyak yumurta efendim. Namaz hem cebinde mi? Cebimdeydi. Onu tekrar namazı kuzumasın muhtemelen böyle. Yani elbise deyince cebinde de olsa böyle necis bir madde, kan bu, şu bu şekilde böyle namaz caiz olmuyor muhteremler. Şimdi bir kadın, tabii erkek de olabilir de kadınların daha fazla olduğu için, kadının küçük çocuğu var. 6 bezli çocuğunda. 6 bezli. Kadın secdeye gitti, üzerine abandı çocuk böyle. Ama alttaki bezle altına pislemiş ama. Doldurmuş altını da. Kadın üzerine abandı şimdi böyle. Namazdan zarar verir mi? Eğer şu ayağı yerden kesilmemişse namazdan zarar vermez o zaman böyle. Ayağı yerden kesilmemişsin böyle. Eğer çocuk ayağı yerine kesilmişse, yerine kesilmiş, tam avanmış hanı üzerine sizeyken, bir rükün miktarı kalırsa, yani secde yapıp, secdenin tamamı kalır, üzerine kalırsa, namazı bozulur muhtemelen. Ne bozulur muhtemelen. Demek ki ayağı yerde olursa, namazına zarar vermiyor, vermiyor. Eğer ayağını yerden keserse, ne yapar kadın? Hemen bir elinde indirmesi gerekir aşağıya böyle. İndirmese, altına ama pislemişse, bezine muhtemelen. Bezi pisse eğer böyle, demek ki ne oluyor? Bir rükün miktarı, yani secde yaptığımı dışarıdan durursa, namaz bozulur muhtemelen. Yine bir insan namazdayken, mesela çocuk geldi, annesinin kucağına doğru geldi, kustu. Annenin kucağına. Bu da nedir şimdi kustu muhtemelen? Arkası annesine sarıldı, arkası esnede kustu. Tabii bu da bir direnden fazladır. Neresi oldu? Namaz bozuldu muhtemelen böyle. Ya bir eli kanadı, birinin kanadı. Buna sıçradı kan. Oldu böyle bir şey mesela. Eğer bir direnin miktarı kan buna sıçrarsa, başkasına bir sıçrarsa, abdesti bozulmaz, namazı bozuluyor muhtemelen böyle. Yani abdesti bozulmuyor, namazı bozulmuyor. Yani. Demek ki çocuk kusarsa da ne oluyor? Abdesti bozulmuyor, namazı bozuyor. O yıka namazı kılabilir bu şekilde böyle. Ancak yıkama imkanı olmasa, üzerinde elbise necis muhteremler böyle. Elbise necis, yıkama olmasa böyle. Eğer elbisenin tamamının, altı üstü gidip elbisenin tamamının dörtte biri temiz olup da dörtte üçü necis olsa, o zaman kılabilir insan muhterem böyle. Kılabilir böyle. Ne yapar ki? Ama fazlası çıkar üzerinden böyle. Çıkar böylece. Elbisenin tamam baştan başa bulaşmış. Baştan başa. Öyle bir şey olsa Allah korusun mesela. O zaman ne yapması gerekiyor? O anda başa yoksa giyeceği ona çıplak yer. Kısırlamazlık çıplaklar mesela böyle. Çıplak kalır. Nasıl yapar? Yere oturur. Ayağını uzatır. İki ayağını. Ayaklarını sık yapar böyle. İki elini de edep yerine koyar avuçları böyle. Dizine koyar muhtemelen böyle. Koyar. Rükü sizi yapmaz böyle. Rükü için başlı eğer, secde başlı eğer, rükü etme muhtemelen böyle. Onu bu şey yapar böyle. Yani namazı bırakmaya izin yok muhtemelen böyle. Ondan böyle. Hiç buraya yaptım muhtemelen böyle. Setri avret. Avret edep yerleri. Örtmek böyle. Kadınların bedeninin tamamı avret. Yüz hariç, iki eli hariç, direkten aşağı. Erkeğin daha kolay bunlar böyle. Kadınlar hiç daha mühim bu. Demek ki kadına nedir? Yalnız yüzü açık olabiliyor namazda. Oluyor böyle. Ama çene çıkmayacak ama şey. Alttan bağlanacak. Saç bitiminden bağlanacak. Kulaklar kapanacak. Kulaklar avrettir. Kapanacak. Yani tek yüzü kalıyor böyle. İki avucun içi. Direkten aşağısı böyle. Bunlar açık kalabiliyor bunlar. Bunun dışında giyinecek. Eğer kadın erkek de tabi olabiliyor, giydiği üzerindeki giysileri çok ince olsa, şeffaf olsa, alttaki deriyi gösterse namaz olmuyor muhtemelen bakın böyle. Çok ince, şeffaf. Yazın mesela, üstünde başka bir çamaşır bir şey yok içerisinde. Bir şey giymiş ama çok ince, şeffaf böyle. Yani dikkat edince kadının derisi görünebiliyor. Onun namaz kılmak olmuyor. Namaz olmuyor muhtemelenler. Bir de çok dar olsa, bedenin hatları belli olsa, çok dar olsa muhtemelenler. Dar olsa, beden hatları belli olsa, o zaman da mekruh ama tahrimen mekruh. Tahrimen mekruh. Haram yakın mekruh muhtemelen böyle. Dar olsa. Mesela kot pantolon muhtemelen böyle. Kot pantolon, erkeğe de mekruh, kadına tabi zaten caiz muhtemelen böyle. Kot pantolon mesela böyle dar böyle pantolon ki bedenin kalpleri belli oluyor böyle, sıkışık oluyor. Bu örtümeni geçmiyor muhtemelen bu şekilde böyle. Bunda tahrimen mekruh olmuş oluyor bence. Peygamber buyuruyorsam Hazreti Adı Şerif vardır böyle. İki sınıf var. Peygamber buyuruyor. Bir ehlin nar. Lem erehuma. Adı Uzun Şerif bile başlıyor. Sınıfani. İki sınıf insan var ki bunlar ehlin nar. Cehennem ehli bunlar böyle. Peygamber buyuruyor Peygamber. Lem erehuma. Ben onları da görmedim. O anda yok bunlar böyle. Sonra çıktı hep onlar. Bunlara birikin misafirin, kâsiyatın, ağrıyatın böyle. Her zamanda öyle kadınlar çıkacak ki kâsiyatın giyinecek, ağrıdan çıplak olacak efendim. Yani yiyecek, çok dar giyecek. Abi her tarafından çıkmış böyle. Kalbi her tarafından çıkmış, dar giymiş bir şekilde. Ya ince giyinecek, şefa giyecek. Buyuruyor Peygamberimiz, onlar min ehlin nar. Cehennem eli bulundu. Buyuruyor. İstikbali kıble, kıble dönmek muhteremler. Kıble dönmek, bu da nedir? Farz böyle. Kıble dönmek, bir insan nasip olup da inşallah Kabe'de namaz kılarsa, kıbleyi görmesi farz orada. Kabe'yi görecek. Böyle. Nerede olsun böyle? Kişi Harim-i Şerif'te. Mekke'ye namaz kılıyor Harim-i Şerif'te. Önce bir Kabe'yi görecek, bakacak, sayın içecek. Ne olur, ne olur, böyle. Önce görecek, bakacak ama kılmıyor böyle, böyle. Bakmadan olmaz böyle, görecek böyle, böyle. Orada tam isabet farz böyle. Dışında kristi nedir? Kabe cihetine. Beraber de Şat Meşri Haram. O cihetine. Bu işi ne gerekiyor? Kabe'yi araştırma gerekiyor bilmeyen kişilerin hatırlarına böyle. Araştırma gerekiyor. Bir insan kıbleyi bilmediği bir yerde hiç araştırmadan hemen namaza durursa, namazdan sonra yanlış anlarsa namaz yazsa gerekiyor böyle. Velev ki kıbleyi isabet etmiş olsa bile yine namazı bozun, tek kılması gerekiyor böyle. Araştırmak farz hükmüyle, araştırma gerekiyor. Tabii evde insan bunu araştırır, şey yapar. Şimdi kıbleyi gösteren bazı şeyler var tabii, pusular var, cihazlar var. Bunlar olur mu bunlarla? Bu da bir denenmesi gerekiyor. Belli yerler, eski camilerde böyle. Dikkat edilmesi gerekiyor bunlara. O zaman bu şeye giriyor, mücerraba dönüyor. Fıkıhta bir kural var, mücerraba diye. Yani denenmiş anlamına geliyor. O zaman olabilir bunlar böyle. Vakit. Tabii çok kısa geçiyorum muhteremler. Vakit, namazın vakti kılmak da farz böyle. Allah belirliyor Celle Celaluhu. Kul belirlemiyor böyle ben. Biz efendim sonra kılarım, biraz sonra kılarım. Ya da sabah uykum var da kalkınca kılarım. Yok, yok. Allah kulum kalk diyor, kalk. Vakit böyle. Vakitte namazı farz böylece böyle. Bir insan vaktinde kılmasa bir namazı, yani çok büyük özrü olmadan kılmasa, kaza bıraksa, kaza yapsa bile haram işlemiş olur. Tevbe etmesi gerekiyor. Kaza bıraktığı şey mutlaka böyle. Namaz vakitleri en değerli zaman birimi. En değerli zaman dilimi namaz vakitleri mutlaka böyle. O an neler oluyor bilemiyoruz mutlaka böyle, böyle. Bilemiyoruz böylece. Bir insan namazını ilk vaktinde kılarsa daha çabuk rahatlar, namazını hafif kılar, huzurlu kılar mutlaka. En deli vakit de böyle. En şey yarım saat kadar böyle. Onun sonra geçti mi ortalarında doğru biraz daha zorlanır kişi böyle. Her insan namazının son vaktine sıkışırdı mı namaz çok zorlaşır. Tadı, feyizi biraz kaçar muhtemelen namazın böyle böyle. İlk vakti bu nedir? Namaza önem verme. Önem verme böyle. Evet, başka işi de var. İşi de var ama bu iş kalacak. Yani kişi o anda ölse ne oluyor? İnsan yarım kalır muhtemelen böyle. Ama namaza kılarsa namaz gidiyor muhtemelen böyle. Nam-ı mümine miracıdır. Vakiti nedir? Namazın bir farzdır böyle. Bir de niyet. Niyet böyle. Niyetsiz ibadet olmuyor muhtemelen. İbadette niyete bağlı böyle. Yalnız abdesti niyet farz değil Hanefi'de. Şafi'de farz mı derler? Hanefi'de farz değil niyet. Neden? O belirli bir usul yapıldığı için böyle, su olduğu için, yıkamak, temizlik olduğu için böyle. Ama sünnet ama niyet gelir böyle. Abdest de böyle. Namaz ise farzdır. Nedir niyet? Niyetin aslı kalbinden geçirip yapacağı işini kalbinden geçirmek muhtemelen. Eğer kalp gafil, beyin dalgın, dille papağan gibi onu tekrarlıyor, bu olmaz muhtemelen böyle. Olmuyor böyle. Mutlaka niyetin bilinçli olması gerekiyor böyle. Kalbinde ne yaptığını bilecek, beyin orada huzurlu hazır olacak, dille bunu söyler yavaşça böyle. Edettim Allah adına için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya mesela. Böyle dönün kıble demesi daha iyi. Dönün kıble demesi böyle. Hem onu da kıbleyi kişi hatırlar. Hem de hafif bir sapma varsa onu telafi eder. Git Allah için mesela bu öğle namazının sünnetini, farzını kılmaya diye niyet eder bu şekilde. Namazın şartlarının bir özelliği var şimdi muhteremler. Hafta işten ama rükunlara gelecek inşallah. Rükun namazdaki farzlar. Rükunlar o anda gerekiyor rükun. Mesela kıyam. Namazı rükunu böylece. Rüke gittin mi kıyam bitti bir de. Şart böyle diyorum böyle. Bu altı şartın namazına kadar bulunması gerekiyor. Bakın tamamen. Abdüz aldık. Namazı durdu, abdüz bozuldu. Namaz bozuldu. Bakın böyle. Üzerimize temiz giydik, namazdayız ama bunun devamlı olması gerekiyor. Dedim ya çocuk mesela bir şey demese bir şey oldu böylece, o bu muhtemelen böyle. Setir afet, namaz insanı bir açıldı. Mesela kadının başlığı düştü. Bir şey oldu böylece, hemen örtü elinde. Örtmesi gerekiyor. Niyet de böyle muhtemelen de, niyet de namazın sonuna kadar kişi niyetini bilecek. Mesela niyet etti. Evet Allah için iki namazın farzını kılmayı Allah'a ver dedi böyle. Sonra daldı. Acaba ne kılıyor? Sünnet mi kılıyor? Farz mı kılıyor? Ne kılıyor? Yani bir dalgın. Olmaz mı zahmet böyle? Yani niyetin de namazın sonuna kadar kişi bu bilinci taşıyacak kendisine böyle. Ben öğle namazın farzını kılıyorum böyle. Böyle. Rüküde, secdede, ayakta, teyatta ölmeyecek bu tane. O sonuna kadar böyle. Niyette. Kaza namazında neye niyet farz muhtemelen kazada da. Kaza namazında da eğer üzerinde fazla biriken kaza varsa o zaman bunları kılma çalışalım muhtemelen böyle. Yani namaz borcu gitmeyelim artana muhtemelen böyle. Çalışalım bunları yapmaya. Yani bir an önce inşallah da hatta Şafii mezhebinde bir insan üzerinde kaza borcu varsa o kimse ancak zorunlu ihtiyacı için çalışır dünya. Zorunlu ihtiyacı için. Zorunlu. Yani ekmek lazım, su lazım mesela, kışın odun neş bir şey lazım, zorunlu böyle. Efendim işte perde alacağım, kanepe alacağım, onun olmaz bir şey böyle. En zorunlu kadar çalışır, ekmek bana kazan döner, kaza kılacak. Bu işin nafide kılmaz Şafii'de, kaza kılmaktır böyle. Günümüzde ne yapıyorlar? Efendim Şafii'de işte nafilere olmuyor. Zamanı bu muhtemelen bir markasında ya. Otur 2 saat televizyonu seyreder. Maçı 15-2 saat seyreder muhtemelen böyle. Lak lak eder. Orada buraya gezer. Sürete gelince Şafii mezhebine uydum ben. Şafii mezhebine uydum. Nasıl görüyorsun Şafii mezhebine baktığımlar? Ancak zorunlu ihtiyaç. Yaşam için, hayat için bile gerekli böyle böyle. Üstü baştan bir şey lazım. Donacak soğuktan. Örtünecek bir hayatta böyle. Efendim bir yine alacağım, temiz alacağım. İşte düğünlük alacağım, şu alacağım, ama bu şey böyle böyle. Aman kaza namazımı kılamışlar böylece. İsteyenler der, üzerine en son kaza kalmışlar. En evvelde olabilir de, en son daha iyi böyle. Çünkü evvelki şu gün kalmıştı belki de bu şekilde. İmam-ı Azam'ın talebelerinden birisi muhteremler. Hem de kendi müşehittir, mesleti müşehit, İmam-ı Hazretleri. İmam-ı Şeybani Hazretleri, Rahman Hazretleri. Bu çocuk yaşında İmam-ı Azam'ın dersine başladı. Sohbetine başladı böyle böyle. Çocuk yaşında gayet zeki, tekva, mütteki, Allah korkutan, korkan çocuk yaşında bu şekilde böylece. Bir dinlediğini unutmazdı. unutmasın. Yazmazmış, unutmasın bunları böyle. Bu tabii çocuk yaşında derse başlamış. Namazını hiç bırakmıyor, namazını kılıyor. Bir gece yatsı namazını İmam-ı Azam'ın mescidinde, İmam-ı Azam'ın arkasında yatsı namazını kılıyor, evine gidiyor. Biraz dersine bakıyor, biraz Kur'an-ı Kerim okuyor, yatı uyuyor böyle. Gece uyanıyor ki, tabii biliyor bu işleri, İmam-ı Azam'ın talebesi bu işleri biliyor. İlk ihtiram oluyor rüyasında muhteremler. Hemen kalkıyor, ihtiram oldum ben diyor. Ne gerektiğini biliyor, banyoya giriyor, yıkanıyor. Bunu güzel abdest alıyor muhterem böyle. Bu güzel abdestiyle teheccüd namazını kılıyor, biraz Kur'an-ı Kerim okuyor, sabah namazını okuyor böyle. Sabah namazına İmam-ı Azam'a gelen mescidine cemaate gidiyor. Cemaat namazını kıldıktan sonra Hazreti İmam Hazreti dinin cemaatine sohbet başlıyor, din, yani terisat başlıyor. Bu oturuyor tabii, onu dinliyor işte. Aklına geliyor şimdi İmam Muhammed'in çocuk koymak. Yeni ilk o gece ihtiram oldu. Yaşı bilmiyor kaç yaşındır böyle. İhtiram oldu. Ben diye gece yatsı namazını kıldım cemaat ile. O zaman bülüğe ermemiştim. Bana namaz farz değildi. Namazım nafileydi. Yatsı kıldım böyle. Sonra yatsı namazı vakti çıkmadan, yatsı namazı imsak vaktine kadar, yatsı namazı çıkmadan ihtiram oldum. Bana namaz farz oldu. Acaba kıldım o nafile, çürürken kıldığım yatsı namazın farzı buna geçer mi acaba? Şimdi bu düşünüyor böyle. Tabii çıkamıyor şimdiden. Karşısından dağ gibi İmam-ı Azam. Müşriye yani. Her müşriye dağ, hepsi müşriye. Hepsi müşriye, dağ gibi işte böyle. Hem o üstadım diyor, durum böyle böyle diyor. Ben yatsı namazının arkasında cemaate kıldım. Gece böyle bir durum oldu. Ama yatsıyı tekrar kılmadım böyle. Vaktinde ama ihtilam oldum diyor, vaktinde. Vakti çıksa bir şey gelmiyor tabii böyle. Vakti oldum. Ne buyuruyor muhteremler? Yavrum kalk, kalk, kalk. Bırak dersi, kalk çabuk. Yatsı namazını hemen bitirin, yatsı namazını kaza et. Sonra gel desin. Üzerine başka bir olmasa bile bu hesabı çok zor başlamaya bak. Bir vakit muhterem bak. Yani yatsı namazını nafile kıldığı halde böyle emmeden. Cemaati kıldığı hale bakınız halde ama dersi bırak bak. Dersi bırak, hemen çalkalamak kazandı muhtemelen böyle muhtemelen. Rabbim inşallah hepimiz nasip etsin bu namaz kılmayı işlemlerine. İlahi Teala Fatiha.